Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 maja, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Umowę programową podpisali prezydent i lider Solidarności. Za chwilę relacja naszej reporterki. Ustawa o wyborach prezydenckich jest dziś w Senacie. Wicemarszałek Sejmu wierzy, że zostanie przyjęta. 150 tysięcy pracowników, nauczycieli i studentów przejdzie szkolenie z nowych technologii w ramach umowy z Microsoftem. Prezydent Andrzej Duda i szef NSZZ Solidarność Piotr Duda podpisali umowę programową. Spotkanie odbyło się w warszawskiej siedzibie Solidarności. Wydarzenie obserwuje nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, jakie są najważniejsze założenia tej umowy? Walka z ubóstwem, ochrona praw pracowników, kontynuowanie reformy emerytalnej, a także wsparcie polskiej rodziny. To najważniejsze punkty umowy programowej podpisanej między prezydentem Andrzejem Dudą a szefem Solidarności Piotrem Dudą. Podczas tego spotkania prezydent Andrzej Duda podkreślał znaczenie związków zawodowych w przeszłości i dziś. Solidarność była zawsze z normalną rodziną, zwykłą polską rodziną, z pracownikiem, z tym wszystkim, do czego Solidarność kiedyś została utworzona i do czego zawsze ją mobilizował Ojciec Święty Jan Paweł II. Szef Solidarności przypomniał, że dziś podpisany dokument jest kontynuacją umowy sprzed 5 lat. Na tym posiedzeniu w Pałacu Prezydenckim pan prezydent usłyszał, co tam na dołach w zakładach pracy słychać, czego oczekują pracownicy, aby tak faktycznie była ta kontynuacja tego, co podpisaliśmy w dokumencie w 2015 roku. W 2015 roku, gdy Andrzej Duda jako kandydat na prezydenta podpisał umowę z NSZZ Solidarność, zobowiązał się m.in. do realizacji programu opierającego się na 4 filarach. Rodzinie, pracy, bezpieczeństwie i dialogu. Solidarność udzieliła mu wówczas wsparcia. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości będą głosować za przyjęciem ustawy o wyborach korespondencyjnych, powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego Ryszard Terlecki. Stanie się tak, gdy zostanie ona odrzucona przez Senat i wróci do Sejmu. Wicemarszałek dodał, że nie ma pewności, jak zagłosują posłowie Porozumienia. Mam nadzieję, że rozsądek zwycięży i że pozostaną w obozie Zjednoczonej Prawicy. No jeżeli nie zostaną, jeżeli opuszczą nasz obóz, to będziemy działać i prowadzić dalsze zmiany, reformy już bez nich. Nie chcę wróżyć czegoś, co będzie dopiero pojutrze, ale rozumiem, że przegłosujemy to. Ustawa przewiduje, że wybory prezydenckie zostaną przeprowadzone w formie głosowania korespondencyjnego. Pozwala też marszałkowi Sejmu zmienić termin z zachowaniem zapisów konstytucji. Pierwsza tura mogłaby wtedy zostać przesunięta z 10 na 17 lub 23 maja. $1 miliard zainwestuje w Polsce Microsoft. Pieniądze będą przeznaczone na transformację cyfrową w naszym kraju, przyspieszenie innowacji i rozwój polskiej doliny cyfrowej. Firma podpisała z operatorem chmury krajowej strategiczną umowę partnerską. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że nowoczesne technologie są dziś jednym z najważniejszych kierunków rozwoju dla firm i administracji. Już dziś największą firmą na polskiej giełdzie jest producent gier wideo. Eksperci mówią, że rynek usług związanych z chmurami danych będzie rósł w Polsce o ponad 15% rocznie przez najbliższe lata. Umowa z Amerykanami przewiduje m.in. stworzenie w Polsce centrum przetwarzania danych, a także szkolenia 150 tysięcy pracowników, specjalistów IT, nauczycieli i studentów. Uczniowie w Chinach chodzą do szkół już od tygodnia, jednak z powodu istniejącego wciąż zagrożenia w większości placówek muszą nosić maseczki. Gimnazja i szkoły średnie ponownie otwarto w takich chińskich metropoliach jak Pekin, Szanghaj czy Kanton. W większości z nich, jak informują lokalne media, wprowadzono bezwzględny obowiązek noszenia maseczek ochronnych, które można zdejmować jedynie na czas posiłków w stołówkach szkolnych. Szkoły, które miały takie możliwości w miejscach spożywania posiłków, wprowadziły tymczasowe ścianki, które izolują uczniów. Według oficjalnych zaleceń chińskich władz, w regionach o niskim i średnim ryzyku zakażenia koronawirusem, czyli na większości terytorium Chin, w pomieszczeniach zamkniętych należy zasłaniać twarz. Część chińskich ekspertów, także cytowanych przez rządowe media, noszenie maseczek przez uczniów uznaje za niepotrzebne ze względu na minimalną liczbę nowych zakażeń koronawirusem, głównie stwierdzanych wśród podróżnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak, to sam początek artystycznej petardy, jeśli chodzi o całe płyty grupy The Rolling Stones. 68 rok, Beggar's Banquet i Street Fighting Man. Później był rok 69 i Let It Bleed. Później słynne lepkie paluchy, czyli Sticky Fingers w roku 1971. No i głównie dzieło Keitha Richardsa, Exile on Main Street, 1972. Jeszcze po godzinie 14. Jeden odcinek ze Stonesami w roli głównej. Bo tak sobie na dzisiejsze spotkanie wymyśliliśmy wspólnie z Gabi Darmetką. No i jeżeli chodzi o Street Fighting Man, jeszcze jedno wspomnienie. Przecież trasa No Filter, z którą zespół między innymi zawitał do Warszawy, zagrał na Stadionie Narodowym. Zaczynała się, te koncerty się zaczynały właśnie od tej piosenki. Ale mam też takie sygnały, piotr.stelmach@polskieradio.pl, że jakoś wyjątkowo państwo ulubili sobie w ostatnich długich tygodniach, przepraszam za to słowo, ale a dlaczego nie, ulubili sobie państwo muzykę instrumentalną. No to... Wojtek w Czechosłowacji, czyli Wojtek Mozolewski Quintet. Ponownie dziś. No to teraz kwadrans po godzinie 13. Dzień dobry. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na spotkanie z panem Sułkiem i panią Elizą. Elektrownia wyłącza prąd w domu pana Sułka, ponieważ ten od 2 miesięcy nie płacił za energię. Dowiemy się też, co czytał gajowy Marucha przy lampie naftowej. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Koch. kocham pana, panie Sułku. Odcinek 204. Ładny jestem, duży, okrągły, sympatyczny. Miła morda, to fajne to lustro. Ma człowiek przynajmniej z kim pogadać, bo kiedy ona wróci, to nie wiadomo, cholera jasna, psia krew. Na poczcie nawet nie jest tak daleko, ale ona bardzo wolno lizie. Lizie i lizie. Jak gąsienica. Staje, rozgląda się, a jak nie daj Boże spotka doktora Wałaszewskiego albo i Maruchę, to tak się z nimi zagada, że z obiadu nici. To. Dlatego jem tę kanapkę. O, dopiero 9. Dlaczego ja stale taki głodny jestem? Choroba. Ale wyglądam dobrze, no nie wyglądam na chorobę, cholera jasna. No. Nos mam wydatny, czoło rozumne. Rozumne. Włosy takie rozprzestrzenione. Uszy owalne, usta. Chyba raczej w ogóle zmysłowe. Tylko całować. Jak mówi jedna koleżanka z klasy. Jaki ja jestem postawny. Kiedy tak patrzę do lustra, zaczynam ją rozumieć. Jak można kogoś takiego nie kochać od lat? No, gdybym był kobietą, na pewno nie przeszedłbym obok kogoś takiego obojętnie. Nogi długie, stopy duże, ręce chwytliwe. Oj, bo się jeszcze zakocham. Oderwać się od siebie nie mogę. Zrobię tutaj ciemno. Ale jak pani Eliza zapłaci za światło, to muszą włączyć. To ze światłem to jest inne życie, to wszystko widać. Niech tylko włączą, to sobie dopiero popatrzymy. To łaski nie robią. Człowiek płaci, to wymaga. Aj, śliwki zjem w odcie to... I grzybki. I zdaje się, że gdzieś jeszcze powinny być konfitury z dyni. To. O, są. No, trzeba jakoś sobie skrócić ten czas oczekiwania. To śliwka. Czy dynia. Bardzo podobny smak. Wszystkie konfitury w naszym domu mają podobny smak. Nie wiesz, co jest, malinę czy czereśnie. Ale w żołądku i tak się przecież wszystko miesza. To jajko z truskawkami, do porzeczki ze schabowym, mielony z kalafiorem albo zupa z mydłem, bo kiedyś mydło zjadłem. Jak przyjdzie, to jej dam blachę w czoło. A może lepiej jej podstawić nogę. No nie wiem. Jest. Kto tam? Ja? A kto ma być? Nie wiem. I dlatego pytam. Niech pan otworzy, niech pan się znowu nie wygłupia. Zawsze to samo. Rżnie pan idiotę. Pana ulubiona zabawa. A to nie ma rucha? Nie ma rucha, nie ma rucha. A może doktor Wałaszewski? Też nie. No niech pan otworzy, zmordowałam się od rana. Czyżby pani Eliza? Eliza, Eliza! Zapłaciła pani za prąd? Oczywiście. Z karą? Z karą. Włączą? Mają włączyć po południu. Po południu? Po południu. A kiedy niby? Jak się od 2 miesięcy zalega, to nie ma się co dziwić. I tak dobrze, że nie odcięli jak Gajowemu. Przez 2 miesiące czytał przy nafcie winę tu. Otworzy pan! Otworzę, otworzę. W swoim czasie. Och, zaczyna mnie pan denerwować. To przez pana mamy zawsze problemy z elektrownią. Dać panu na zapłacenie rachunku to jakby wrzucić od razu do studni. Nie, nie, nie, lepiej dać. To wtedy przynajmniej ktoś coś z tego ma. A jak do studni, to nie. To taka jest prawda. To... Prawda jest taka, że dałam panu na rachunek i pan to, panie Sułku, jedyny przehulał. I to nie wiadomo gdzie. Kłamie pani. Dobrze pan wie, że nie. A właśnie, że pani kłamie. To... Nie kłamie. No to gdzie są te pieniądze? No zgubiłem. Zawsze to samo. Ciekawe, że nigdy pan nie znalazł. Raz znalazłem. Dwa grosze. Zawsze coś. Jak pan mnie nie wpuści, to nie pokażę panu niespodzianki. Jakiej? Nie zobaczy pan, jak pan mnie nie wpuści. Już, wpuszczam. No, niech pani wchodzi. No. A muszę uważać. A niby na co. To... A już ja dobrze wiem. Nogę mi pan dzisiaj podstawi, prawda? Nie, no, zobaczymy. A, wolę nie patrzeć. A, albo blachę mi pan da w czoło. Bywa pan bardzo dowcipny w takich sytuacjach. Nie, nie wejdę, dopóki pan się nie odsunie. No, już. Nie, dalej, w głąb pokoju. O Jezu, to wystarczy? I jeszcze kawałek. Ojej, może być? Dobrze. Dzień dobry. No i wywaliła się pani Elizo, jak długa. I nie nogą to zrobiłem, tylko sznurkiem rozciągniętym przy drzwiach. Taka niespodzianka. Głupia jestem. No i tak. Powinna patrzeć pod nogi. I przed siebie też. Początkowo chciałem ten sznurek rozciągnąć wyżej. Na poziomie pani głowy, ale myślę sobie innym razem, to mamy czas, po co tak się śpieszyć. Dobra, to gdzie ta niespodzianka? W torebce. Taka mała? A co pan myślał, że słonia tu przyprowadziłam? Słoń by się do torebki nie zmieścił. No nie, jaka logika. To nawet krowa by się nie zmieściła, nawet tym bardziej. Zaraz. Słoń tym bardziej? Czy krowa tym bardziej niż słoń? Czy raczej tym bardziej? A co mnie to obchodzi? Gdzie ta niespodzianka? No już wyjmuję. Koperta. Forsa? Nie. List? Nie. Coś ciekawszego, proszę. Pocztówki? Świąteczny. Nie. Pamięta pan, jak pożyczyliśmy od Maruchy aparat fotograficzny? Pamiętam, to było niezapomniane. A pamięta pan, jak robiliśmy sobie zdjęcia nawzajem? Tak, to w marcu to było. Dokładnie, w marcu. Zaraz potem oddałam je do wywołania, ale mieliśmy pecha, bo akurat nasz fotograf pił. Nie dawał rady włożyć kliszy w maszynę do robienia odbitek. No bo jak to, po pijanemu? To... Ale wczoraj mu weszła i z drugiej strony wyszła. No i mamy zdjęcia. I to są właśnie one. One. Na szczęście wtedy zapłaciłam z góry, bo dzisiaj już by mi nie starczyło. Dużą karę zapłaciłam za prąd. To zdzierają. Niech pani zobaczy. Gdzie? Małpa. W zoo. Nie, wcale nie. Nie poznaje pan? No, małpa. Siedzi na drzewie. To przecież pan! No. Jak to ja? No pan, panie Sułku, jedyny. Cicho. No wszedł pan na drzewo, zrobił pan głupią minę i ja to właśnie uchwyciłam. To pan, jak żywy. A to? No? Nosorożec? Nie, to ja. Jaki tam nosorożec? Sfotografował mnie pan z bardzo bliska i stąd to mylne wrażenie. Szczerze powiedziawszy, na tym zdjęciu jest tylko nos i to w dużym zbliżeniu. Na szczęście pamiętam, jak pan to robił i o mało mi pan wtedy nosa nie złamał. To, ale wyszło. O. No? No to... No? Gąsienica na trawie. Nie, to ja leżę na łące. No kazał mi się pan położyć. To żeby nie wszystko było na stojąco. No, w błocie, bo w marcu trawy było tyle, co kot napłakał. O, a to jest pana piękne ujęcie. No, ale od tyłu. No, no bo pan się odwrócił. Aha. Dziurę pan miał w spodniach. Oj, mam do tej pory to. Niech pan spojrzy. To. No, no, no, rzeczywiście. Ach, takie zdjęcia to piękna pamiątka. Trzeba będzie jeszcze raz pożyczyć aparat od Maruchy. A potem zrobimy album rodzinny. Wszystko powklejamy na swoje miejsca, podpiszemy i przez zimowe wieczory będziemy sobie oglądać i wspominać. W życiu człowieka najważniejsze są wspomnienia. Bo tak na bieżąco to właściwie niczego się nie zauważa. Dopiero kiedy człowiek zacznie wspominać, wie, że żył. A tak na bieżąco to nie. No. Cholera jasna, psiak, w słowo. Honor, cicho. Tymczasem gajowy Marucha przez dziurę w płocie zrobił zdjęcie psa, który siedział na kocie. Do usłyszenia. Kocham pana, panie Sułku, Marta Lipińska, Krzysztof Kowalewski i Jacek Janczarski. To na dziś. No i tutaj, prosto z Myśliwieckiej 357, teraz 27 minut po 13. Ktoś jeszcze? Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam. Przez jesienny wiatr, jak list wysłany dokądś. Unosi się, to spada znów. Po chwili goni ptaków sznur. Pnie się gdzieś wysoko. Lśni przez kilka chwil, by nagle runąć z całych sił wprost cyklonu oko. Żyć bez miłości nie jest prostą. Żal odejść nie zaznaczy jej. Zagrał wiatr, list, co nie dotarł do nikogo. Żyć bez miłości nie jest prosto. Żal. Tak bardzo łapczywie już czekam na nową płytę Edyty, czyli ten moment, to właśnie z niej Love Song, Edyta Bartosiewicz. Polecam Państwu bardzo gorąco nową aplikację mobilną Polskie Radio. Tam też możemy być słyszalni i to bardzo dobrze. Ona jest już dostępna. Jest tam mnóstwo muzyki, są Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie oczywiście. Jest bogaty wybór podcastów, ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Do tego w jednym miejscu wszystkie programy Polskiego Radia. Bardzo gorąco polecam. Aplikacja mobilna Polskie Radio w sklepach Google Play i App Store. Dostępna oczywiście za darmo. A u nas fragment płyty Oj dawno tego nie graliśmy. Album jest zatytułowany Pachatares. Teraz mogę wam powiedzieć, lubię was, chciałbym z wami oglądać świat, patrzeć do góry i patrzeć w dół, razem jeść i razem pić. Jeszcze raz powtórzę, lubię was, chciałbym z wami podpalić świat. Dzisiaj nie będę sobą, dzisiaj będę tobą. Ciekawe jak ty Negatyw. Ich debiutancki album Pachatares i Lubię Was. Nie wiem, czy sobie Państwo przypominają, na pewno sobie Państwo przypominają dwie główne kobiece postaci z filmu Seks Misja Juliusza Machulskiego. To była Lamia Reno, czyli ta blondyneczka, i Emma Dax, ta Wręcz przeciwnie, prawda? Emma Dax to był także polski zespół, który w 2011 roku wydał swoją jedyną płytę. A coś takiego pamiętamy? Codziennym pędem, gdzie błąd za błędem brukuje nam wielopasmową drogę do piekła, brama tam czeka nas to, co wcześniej, tak przekonujemy się boleśnie, że jesteśmy na uliczce tak ślepej, że może być tylko lepiej, lecz brak nam siły i odwagi na zmianę, bo przeraża nas perspektywa przegranej, dlatego ranek za rankiem ruszamy w bój, o sen, który nie jest mój ani twój, o sen, który nam kazano ślić, o codzienny amok, w którym niełatwo jest żyć i nie oszaleć, lecz gnamy dalej, wmawiając sobie, że jest doskonale. Zawiją mnie szare dni, dopóki świat mi nie zepsuje krwi. Ja będę pukał do szczęścia drzwi, by w końcu przeżyć to, co mi się śni. W dzisiejszym świecie tak szybko płynie czas, że blask marzeń ginie w nas raz po raz. Zasypane stertami dni tak szarych, że mało kto wie, czy żyje, czy śni swe koszmary. Co nie leży mi, więc robię co możliwe, by przeżyć sny. Jeśli wierzysz mi, no to ze mną leć, naprawdę wystarczy chcieć. Zanim zabiją mnie szare dni, dopóki świat mi nie zepsuje krwi, ja będę pukał do szczęścia drzwi. Przeżyć to, co mi się śni. Dopóki nie usuną mnie z programu świat, co dodaje nam kilogramów i lat, ja zamiast rozmyślać, czego mi brak, znajduję we wszystkim radość i smak. I nim nie wykończy mnie rzeczywistość, gdzie masz za mało, choćbyś miał wszystko, będę gonił za szczęścia iskrą, bo wierzę, że musi być blisko. Zanim zawiją mnie szare dni, dopóki świat mi nie zepsuje krwi, ja będę pukał do szczęścia drzwi, wierząc, że może ktoś odchodzi mi. Zanim zabija mnie szare dni, dopóki świat mi nie zepsuje krwi, ja będę pukał do szczęścia drzwi, by w końcu przeżyć to, co mi się śni. Marcin Matuszewski, czyli Duże P, Krystian Wołowski i Remek Zawadzki, między innymi z zespołów Afro Collective, Dick for Dick, no a Duże P to Duże P, przecież. Emma Dax, zawiązali taki zespół, nagrali płytę, 12 fragmentów na tym albumie i między innymi ten, czyli Szare Dni, 2011 rok. Tak, to zespół Emma Dax. Co my tu mamy? Za 19 minut jest 14. Cześć, tu Sosnowski. Możemy być razem mimo odległości. Dbajcie o siebie i zostańcie w domu z Trójką. Trzymajcie się dzielnie. So, ladies and gentlemen, boys and girls, I'm ready to hit the road. I'm ready to start a journey and I want you guys to go with me. So my pockets are full filled with cash, I got my job piled on, I'm walking streets, so many places to go, I don't want to be all alone. There ain't no war, my way to fool. place I could stay. Hey, oh, oh, hey, oh. I've been a long man so to get, but I am loyal. Hey, oh, oh, hey, oh. I've been a long man so to get, but I am loyal. I put my blue sweater on British heels, that long brown apron tie, my leather jacket and long white scarf, my jeans so blue as the sky. Right here to roll with a broken heart, looking for somewhere to fix it. Well, girl, I don't know just who you are. We'll have some crackers and biscuits. Hey, oh, oh, hey, oh. I've been in love my soul to get, but I am loyal. Hey, oh, oh, hey, oh. I've been in love my soul to get, but I am loyal. Oh, oh, oh, oh. Sosnowski. To jest niesamowite, że jeszcze wciąż przysyłają Państwo swoje wrażenia, emocje, odczucia w związku z topem wszechczasów polskim, który nadawaliśmy w Trójce 1 i 2 maja. To były dwa dni. Chyba nie mamy wyjścia. Wspólnie z Piotrem Baronem, Piotrem Macym, Markiem Niedźwieckim będziemy myśleć bardzo intensywnie o tym, żeby kolejny polski top wszechczasów trwał przez 3 dni w Trójce. No, ale jeszcze wspomnienia wciąż płyną i związane z tymi dniami, kiedy Państwo to słyszeli przez radio, no i oczywiście z Państwa ulubionymi piosenkami. To jest niesamowite. Piotr.stelmach@polskieradio.pl będzie z tego kiedyś opasła książka. Oj, będzie, tak mi się wydaje, z tych właśnie wspomnień. Tymczasem za kwadrans jest godzina 14. O tej porze towarzyszymy dzielnym braciom w ich wyprawie z Oregonu do Kalifornii. Czyli zapraszam Państwa do lektury. Trójkowy znak jakości. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli i Charlie. Rafał Królikowski i Paweł Królikowski. Odcinek 14. Mieliśmy właśnie wsiadać na konie, kiedy zobaczyliśmy, jak z lasu po drugiej stronie rzeki wyłania się chłopak. I pol szczęściarz. Dzieciak miał całą twarz i głowę we krwi. Wyglądał na półżywego. Dostrzegł mnie, podniósł rękę i runął z konia na ziemię, gdzie leżał cicho i bez ruchu. Pol szczęściarz nie zwrócił na to uwagi, tylko podszedł do strumienia i zaczął pić. Zanurzyliśmy chłopaka w wodzie i ocknął się ze wzdrygnięciem. Ucieszył się na nasz widok, kiedy usiadł, wyglądał na rozbawionego. Jeszcze nigdy się nie obudziłem w bieżącej wodzie. Boże, jaka zimna. Co ci się stało? Zapytałem. Na skraju lasu napotkałem gromadę traperów na koniach. Czterech. Mówili, że szukają rudego niedźwiedzia. Odpowiedziałem, że go nie widziałem na oczy. A oni walnęli mnie w głowę pałką. Padłem na ziemię, a oni się zaśmiali i odjechali. Kiedy doszedłem do siebie, wsiadłem na pola, a on mnie tutaj doprowadził. No i to wszystko. Sam się doprowadził do wody i tyle? Powiedział Charlie. Nie! Odparł chłopiec, klepiąc i głaskając pola szczęściarza po pysku. Myślał o mnie i zrobił to, co należało. Charlie odrzekł. Mój brat wygaduje takie same bzdury o swoim koniu baryłce. Zwrócił się do mnie. Powinniście się z tym chłopakiem dobrać i stworzyć jakiś komitet albo stowarzyszenie. Którędy pojechali? Zapytałem chłopca. Stowarzyszenie Obrońców Skretyniałych Zwierząt. Ciągnął Charlie. Chłopak odparł. Słyszałem, jak mówią, że ich następny przystanek to Mayfield. To jakieś miasto? Zastanawiam się, czy mój ojciec tam jest. Mayfield to człowiek, który tu rządzi. Wyjaśniłem i przekazałem Charliemu to, co poszukiwacz złota powiedział mi o $100 za skórę trudnego do upolowania niedźwiedzia. Charlie stwierdził, że każdy, kto jest skłonny tyle zapłacić za niedźwiedzią skórę, to na pewno idiota. Wskazałem obozowisko po drugiej stronie strumienia i poradziłem chłopcu, że może skorzystać z ogniska i znaleźć tam na jakiś czas schronienie. Wyglądał na zdezorientowanego. Myślałem, że pojadę z wami. Co to, to nie. Zaprotestował Charlie. To było przez chwilę zabawne, ale już wystarczy. Chłopak zrobił smutną minę i zwrócił się do mnie, ale ja odpowiedziałem, że musi sobie radzić sam. Zaczął płakać, a Charlie się na niego zamachnął. Powstrzymałem go i zostawił nas samych, ruszając do obozowiska, żeby się spakować. Bojąc się, że jeśli chłopiec nie przestanie wyć, to zrobię mu krzywdę, zaprowadziłem go na drugą stronę strumienia do obozu poszukiwacza złota i wyjąłem ze swojej sakwy mieszek na tytoń. Pokazałem mu złoto i powiedziałem: za to wrócisz do domu i do swojej dziewczyny, jeśli tylko nikt ci nie rozwali po drodze głowy. W tym namiocie jest końskie mięso, najedz się, nakarm pola szczęściarza i się wyśpi. O świcie masz ruszyć tą samą drogą, którą tu dojechałeś. Poddałem mu mieszek, a on stał, gapiąc się na swoją otwartą dłoń i leżące na niej złoto. Charlie przyglądał się tej transakcji kątem oka i w końcu podszedł do nas. Co ty robisz? Zapytał mnie. Daje pan mi to? Spytał chłopak. Co ty wyprawiasz? Jestem przeciwny. Powiedział Charlie. Wyrzucasz pieniądze w błoto. Odparłem. Chłopak dostaje moją działkę, nie twoją. A od kiedy w ogóle rozmawiamy o mojej? A więc nieważne. Skupiłem się znowu na chłopcu i powiedziałem: będziesz potrzebował nowego konia. A co z polem, szczęściarzem? Zapytał chłopak. Sprzedaj go za pierwszą lepszą cenę. Jeśli nie znajdziesz na niego kupca, to radzę go porzucić. Chłopak pokręcił głową. Nigdy się z nim nie rozstanę. To nigdy nie dojedziesz do domu. Próbuję ci pomóc, rozumiesz? Jeśli mnie nie posłuchasz, to zabiorę ci ten złoty pył. Chłopak zamilkł. Znów zaczął płakać, co odebrałem jako sygnał, że czas zerwać łączące nas więzi. Wsiadając na baryłkę, życzyłem chłopakowi bezpiecznej podróży. Były to jednak puste słowa, bo najwyraźniej czekała go śmierć. Dawanie mu złota było błędem, ale przecież nie mogłem już tego cofnąć. Stał, płacząc i patrząc, jak odjeżdżamy za jego plecami, bol szczęściarz podeptał i zawalił namiot poszukiwacza złota, a ja pomyślałem: oto kolejny ponury obrazek, który będę sobie musiał skatalogować i znaleźć gdzieś dla niego miejsce. Kierowaliśmy się na południe. Brzegi rzeki były piaszczyste, ale twardo ubite i jechaliśmy spokojnym krokiem po dwóch przeciwnych stronach. Słońce przybiło się z pomiędzy wierzchołków drzew i ogrzewało nam twarze. Woda była przejrzysta, a długie na trzy stopy leniwe, tłuste pstrągi płynęły pod prąd albo unosiły się w wartkim nurcie. Charlie zawołał, że jest pod wrażeniem Kalifornii, że w tutejszym powietrzu jest coś, jakaś radosna energia. Użył właśnie takiego sformułowania. Nie czułem tego, ale rozumiałem, o co mu chodzi. O myśl, że coś tak malowniczego jak ta płynąca woda może dawać nie tylko ukojenie natury estetycznej, ale też złoto i bogactwa. Że nawet tutejsza ziemia otacza człowieka swoją opieką, jest po jego stronie. Może właśnie to leżało u źródeł histerii związanej z tym, co później nazwano gorączką złota. Ludzie, którzy pragnęli poczucia szczęścia, nieszczęśliwe masy mające nadzieję na to, że uda im się podkraść albo pożyczyć cudze powodzenie lub też powodzenie związane z tym miejscem. Ta myśl miała w sobie coś uwodzicielskiego, więc wolałem trzymać się od niej z dala. Dla mnie powodzenie było czymś, co się wypracowuje albo wynajduje siłą swojego charakteru. Trzeba je zdobyć uczciwie, nie można do niego dojść przez blef czy oszustwo. Ale właśnie w tym momencie, zupełnie jakby Kalifornia chciała dowieść, że się mylę w tej sprawie, kiedy zatrzymaliśmy się, żeby się napić wody, z lasu wyłoniła się ruda niedźwiedzica, która przeszła przez rzekę niecałe 30 jardów od nas. Była wyrośnięta, a jej futro miało zabarwienie nie jasnorudawe, jak myślałem wcześniej, tylko czerwone, niczym skórka jabłka. Spojrzała na nas przelotnie i wróciła ociężałym krokiem do lasu. Charlie sprawdził swoje pistolety i chciał pójść za nią. Kiedy nie ruszyłem się z miejsca, zapytał, na co czekam. Nie wiemy nawet, gdzie ten Mayfield mieszka, odpowiedziałem. Wiemy, że mieszka dalej w dół rzeki. Cały ranek jechaliśmy w dół rzeki. A co jeśli go minęliśmy? Nie podoba mi się perspektywa wspinania się z górki na górkę z martwym niedźwiedziem przywiązanym do konia. Mayfield chce tylko futro. A który z nas je oskuruje? Jak jeden zastrzeli, to drugi będzie skurował. Odsunął się od Chyrzego. Naprawdę ze mną nie pójdziesz? Nie widzę powodu. To lepiej przygotuj nóż. Odparł i pognał w las. Przez chwilę stałem, wpatrując się w przepływające pstrągi i przyglądając się oku baryłki, z którym było coraz gorzej, mając wbrew wszystkiemu nadzieję, że nie usłyszę strzału z pistoletu Charlie'ego. Ale on był świetnym tropicielem i wspaniałym strzelcem, więc kiedy 5 minut później rozległ się huk wystrzału, pogodziłem się ze swoim losem i udałem się z nożem w stronę, z której dobiegł. Znalazłem Charlie'ego tuż przy martwym zwierzęciu. Ciężko dyszał i śmiał się. Wiesz, ile to jest $100? Zapytał. Odpowiedziałem, że nie, a on odparł. $100 to $100. Obróciłem niedźwiedzicę na plecy i zatopiłem nóż w jej klatce piersiowej. Byłem wściekły i miałem żal o to, że muszę oprawiać niedźwiedzicę. Kiedy Charlie złapał oddech, wyruszył na poszukiwanie osady tego ważniaka Mayfielda. Patrick DeWitt. Bracia Sisters. Eli. Rafał Królikowski. Charlie i pozostałe role męskie. Paweł Królikowski. Muzyka. Nick DeWitt. Też brat. The Shadows. Ennio Morricone. Reżyseria dźwięku. Andrzej Brzoska. Książkę opublikowało wydawnictwo Czarne. Przełożył Paweł Schreiber. Ciąg dalszy nastąpi. Zapraszamy. No i przyznajmy, proszę Państwa, że trudno byłoby sobie wyobrazić lepszych odtwórców ról braci Sisters. Dodajmy, że w duecie bracia Królikowscy wystąpili tylko u nas w Trójce. Byłem przekonany, że to się kiedyś pojawiło na liście przebojów programu trzeciego, ale sprawdziłem archiwum i nie. Dwie inne piosenki, ale ta akurat nie. Alison, Pixies. No a tak przy okazji www.polskiradio.pl/trójka. Proszę zapoznawać się, jeżeli Państwo jeszcze nie znają tych piosenek, z listą przebojów programu trzeciego, z propozycjami i głosować oczywiście. Do piątku, do 12 mamy czas, ale bardzo gorąco polecam głosowanie już teraz. A my wracamy po serwisie informacyjnym za kilkanaście minut. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Autopromocja.